дрімота у всьому. Ген-ген по берегу біліє самотня рибальська хатина, де кочує риболовецька бригада в сезон лову. Але зараз і там нікого не видно. Навіть дядько Сухомлин щотижнями байбакує тут, стереже рибальського селю, зараз не вийшов на зустріч у своїм зім'ятім капелюсі та в брижуватих штанях з одною засуканою холошею. Не вийшов, не став придивлятись, хто це прибув, хто порушив цю благодатну тишу та спокій. Хіба ж не дивна ця їхня планета Земля, на якій є десь і міста мільйонолюдні з університетами, з хмарочосами, з підземними палацами метро і спортивними аренами, де шаленіють зараз десятки тисяч болільників, і водночас є таке тихе узбережжя, де дрімає собі під козирком черепиці одна рибальська хатина, та первісно простори моря синіють, та чайка сидить, куняє коло води, біла, непорушна, мов залебастру. А втім, є ще одне тут живе створіння – сухомлинова корова-ялівка червоно-степової породи. Забрівши далеко від берега, непорушно стоїть серед чистої морської синяви. Спека, мабуть, загнала її туди. І вона стоїть собі, прохолоджується у воді по черево. Стоїть, як індійське божество. Тільки хвостом час від часу обмахується. Обмахується зовсім по-нашому. Корова зацікавлено дивиться з моря на новоприбулих. Вона ніби хоче щось нам сказати, Віталику. Цілком можливо. Що ти нам хочеш сказати? О, добра корова. Ага, що море тут пречудове? Просто як у тропіках. Тільки нема коралових рифів у ньому. Ось що вона каже. І ще що? І що дядько Сухомлин подався на неділю в Рибальське? І що ми тут з тобою, одні, можемо виробляти, що хочеш, свистіти, співати? І хлопець затягує на всю гарлянку степ і степ, один без краю, аж до моря берегів. Тоня заливається сміхом, їй дуже подобається, коли він починає отак витівати щонебудь. Ця корова так дивиться, ніби й справді впізнала тебе. А як же? Індійська священна твар. Вона одразу догадалася, хто перед нею. Перед нею йог, той, що вміє на руках і на голові. Вельмишановна корова, прошу вашої уваги. І вже хлопець стоїть на голові, уже на руках дибає берегом, п'ятами в небо, розчервонілим обличчям вниз. А Тоня, сміючись, повільно ступає слідом по м'якій морській траві, веде в руках мотоцикл. «Годі, годі!» – нарешті, змилосердившись, каже вона. І тільки після цього юний йох, пружно перекинувшись, стає на ноги з густо прилитою до обличчя кров'ю. «Купаємось!» – каже Тоня, і перше починає роздягатись. «Я зараз!» – скочивши на мотоцикл, Віталик гайнув по берегу до рибальської хати. І незабаром Тоня бачила вже, як він по-хазяйськи ходить по двору, обстежує сухомлинове кочев'я. Потім став спихати на воду одного з баркасиків, що чорніли, витягнуті на берег. До неї Віталик підплив уже тим баркасиком. Підпливши, глянув на Тоню і отетерів. Ніколи він ще не бачив її роздягнутою.